Oraya evler düz üzere böyle. Çatı kent olmaz orada. Tarasına kondu melek. Döndü kıbleye, ezan okudu ilk var o melek böyle. Allah Allah böyle ezan okudu başa geldi. Oturdu biraz sonra kâme getirdi böyle. Döndü şimdi Hazreti Zeyd'e. Ya Abdullah dedi, Resulullah'a söyle, insana böyle namaz davet edin bu şey böyle böyle. İnsana namazı böyle davet edin bu şekilde. Ezan okurken bu şekilde. Hemen bu sabah karşı oldu bu olay. Hemen koştu geldi. Ya Resulallah, ben böyle böyle gördüm be. Rüyada değil, uykuya karşısına böyle melek geldi. Beyazla bürünmüş melek böyle. İşte kıbrende ayakta kalktı. Kıbrende ellerini kulakına koydu. Aynen böyle yaptığını. Ezan okuduğunu, aynı ezan okumuş şekilde böylece. Bir peygamber diyor ki Aleyhisselam Hazretleri buna ya Abdullah sen git Bilal'ı bul. Git Bilal'ı bul. Onun sesi daha gür senden böyle. O bu işi daha eğil. İşi eline vermek böyle. Sen Bilal'ı bul, onun sesi daha gür, o ezan okusun böyle. İlk okun bakalım ezan okusun, okusun bu şekilde böylece. Hemen gitti. Hadi Bilal uykusuzdu benim gece böyle. Bir işte bir aşk kırış, ilahi aşkı içinden böyle. Yanan Allah diye böyle. Az uyudu bir, hemen oturdu yerde bir dayanır, az bir kesin o kadar böyle böyle. Kalkar namaz kılar, bilmem ne yapar böyle. Allah'ı zikreder böyle. İbadet doyamıyor an böyle. Öyle aşık böyle işlerinden böylece. Bilal'ı buldu. Peygamber emri söyledi. Peki, hadi Bilal'la beraber çıktılar, bir yan tarafa çıktılar böylece. Cel oturdu yanı başında. Bilal Beşik'e dedi ve melek de böyle yaptı. Ayağa kalktı. Kule döndü. Sen kalk ayağa kalk. Kule dön bakayım. Ayağa kalk döndü. Elini koy bakın kulaklarına. Koydu. Hazreti söylüyor böyle şeyine. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Bilal Beşik, Allah'a ekber, Allah'a ekber deyince sanki bedeni çalkın oldu. Böyle sesi vardı böyle böyle. Yani onun için yaratılmış sanki ezelde yaratılmış böyle. Ezan için yaratılmış böyle. Kimse onun yoktu. Kimse yoktu onun böyle. Eşi yok onun böyle. O konuda ezanı muha okudu. Ezan okurken Hazreti Ömer koşarak geldi. Ya Resulallah ben de aynı rüyayı gördüm. Hazreti Ömer böyle. Ben de aynı rüyayı gördüm bir şey böyle. O da görmüş şekilde böylece. Ondan sonra ezan okuma başladı bir şey böyle. Ezan okumaya başladı. Şimdi ezan vakti olunca Hazreti Bilal Habeşi ezan okurdu böylece. İki müezzin vardı o zamanlar Medine-i Münevver böyle. Biri İbn-i Müktüm Hazretleri vardı. O gözü amayla gördü. O da okurdu ezanı böyle. Bir Habeşi okurdu, o okurdu. Hazreti Bilal Ekin okurdu sabah ezanını böylece. Yani tevcide kalkmayla kalksın diye. Biraz da Ekin okurdu ezanı okurdu. Hazreti Bilal ezan okurdu. Biraz sabah ezan okuduktan sonra cemaat toplanınca gider peygamberin kapısına. Peygamberin kapısına giderdi. Ya Resulallah, estala estala. Ahmet'e geldi böyle. Peygamberlik şey böyle. Peygamberlik en yüksek derece muhtemelen peygamberliği. En yani zirve bakan böyle. Daha peygamberlerin daha üstünleri var birbirinden bunlar. Bakan bir tane böylece. Üstüne var böylece. En üstünü peygamber Hatem-i Enbiya çıkıyor. Son peygamber. Diğer peygamberlerin peygamberliği bir toplumda sınırlı. Mesela Nuh kavmi, Ad kavmi, şu kavmi bir kavme geliyorlar böyle. Bir yerde geliyorlar bunlar böyle. Peygamberi bütün küre arzı kıyamete kadar geçerler böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün gün uğraşan insanlarla böyle. Oturmaz ben meşride böyle. Kurum başına gider, oraya gider, buraya gider. Bazen devesine birkaç yanına böyle yakın kabirlere gider. İnsanların daha kurtarmak sana böyle böyle. Anlatmak, insanı daha etmek bu şekilde. Tabi yoruluyor. Ağaç su icabında, çölde gidiyor. Kurak ekmeği böyle, ısınmış su içiyor. Geceleri de uyuyamıyor muhtemelen uyuyamıyor. Uyuyamıyor böyle. Hatta bir gece yatsan sonra eve geldi. Peygamber önce yatardı biraz. Sonra kalkardı böyle namaz kılmaya. O gece eve geldi. Yatsan sonra yattı. Yatağına girdi. Ayşe Validemizle beraber yattı. Buyuruyor Ayşe Validem şöyle buyuruyor. Tenim dokundu. Yani derim derisine dokundu. Acaba böyle.

Medine'ye geldi. Geldiği zamanla gece arasından soraymış. Yani artık Seher'e yakın, o zaman da Medine'ye girmiş o tarafa. Geldi. Peygamber tabi kabri şerifine geldi. O zaman toprak üzerinde belli yoktu, böyle sandık üzerinde. Artık orada ağladı, sızdı böyle, yan toprakları baştan sürdü. Baktı bir çocuk böyle geliyor böyle yanına böyle. Daha çocuk çağında yani böyle daha. Hazreti Hasan Efendimiz, Peygamberimizin torunu. Arkadan biri daha geldi, Hazreti Hüseyin. Onunla geldiler. Sonlara, siz neye girdiniz bu saatte yavrum? Bu saatte. Dedi ki, Hazreti Hüseyin küçük önce böyle. Ya dedi, ya ammi, yani ya bir amca. Rüyam dedemi gördüm rüyamda. Peygamber dedim dedi sen. Rüyam dedemi gördüm. Ah ne güzel bir dedem var böyle böyle. Doyamın dedeme. Rüyamda onu gördüm ama gitti kere böyle böyle böyle. Ağlam başladım dedi böyle. O arada abisi Hasan Hasan. O abi o da görmüş dedesi rüyasını muhtemelen. Yani böyle. O da işini alıyor bu şey böyle. İçin içine alıyor. Şimdi küçük olan Hüseyin tutamıyor kendisini böyle. Başta bir sesini bir koyamam başlayınca hasta tuttu ağzını. Sus kardeşim sus bak. Annem de yanıyor annem. Fatıma böyle. Annem de yanıyor annem ben. Annem yanıyor aşkına peki aşkına. Baştan böyle. Duymazsa annem yanar. Şu helak olur bu şekilde böyle. Tut eline gel giden bakalım. Türbeye mezara giden böyle böyle. Aldı getirip Peygamberimizin kabrine muhtemelen böyle. Baktılar bir habişi oldu muhtemelen böyle böyle. Tabii onları alıyor. Bir habişi alıyor. Orada bayağı vakit oldu. Derdi ki işte bir amca be. İkisi be. Bir amca be. Sen çoktan ezan okumadın burada Medine'de. Ne oluyor? Bir çık ezan oku be. Senin sesini duyalım da böyle. Dedem sanki hayata gibi geçecek bu şekilde böyle. Allah aşkına çık ili böyle. Okuyamıyorum. Yok. İli oku Allah aşkına. Yapıştır ikisini böyle. Yapıştır ikisini böyle. Sarılır buna öyle. Al ili ezan oku. İli ezan oku. Bir amca. Kur'an'da da peygamber torunları muhtemelenler. Ezan okudu yere çıktı. Döndü kıbleye. Bir tekbir aldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince halk uyandı Medine'nin bende. Öyle sesi var belki böyle. Halk uyandı böyle. Allah bu Bilal mı size bu? Bilal bu. Resulullah dirildi mi acaba yoksa böyle? Ali Resulullah mı dirildi aşağı böylece? Yine başladı Allah Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. İki defa tabi bunu söyledi. Şimdi sıra geldi. Eşhedü enne Muhammed'e sıra geldi muhtemelen be. Eşhedü enne dedi. Oradan peygamberimiz yattığı kabre kalktı. Diyemedi bana. Tıkandı böyle. Tekrar yine aldı böyle. Eşhedü enne yok. Diyemedi. Yine ağlamak. Tıkandı yine bu şey diyemedikken böylece. Ama halk çıkmış evinde. Kimse kalmadı böyle. Bunu işte ezanı duyunca belki Resulullah da bir geldi belki de. Namaz kıldırırken böyle. Artık yaşlı, genç, hasta, kötürüm, erkek kadın verdiler. Yani hasta sünnere çıkmışlar böylece. Bilal Habeşe'den okuyor. Resulullah Hacı dirildi mi böylece. Bütün meşri etrafı doldu bu şekilde. Baklar Bilal ağlıyor. Ne oldu ya Bilal? Tabi anlattı mesleği bu şey böyle böyle böyle. Tabi hüzün oldu. Hep ağlaştılar böyle. Yani tabi peygamberle beraber yaşayanlar onu daha bir muhtemelen böyle. O aşkı rüştü böyle. O manevi hazzı alanlar, 60 ayı koklayanlar ona başta bunda bu şekilde. Bir daha abi şuradan gitti Şam'a. Bir daha okumadı Medine'ye. Medine son ezan oldu boyu. Sonra Şam fethi oldu muhtemelen. Şam ve Roma alanı Roma fethi oldu böylece. Hazreti Ömer Hazretleri bir grup böyle eshabla beraber Şam'a gitme karar verdi böyle. Şam'a. Çünkü Şam'ın fethi İslam'ın ölçü önemli böyle. Peygamber'in bahsettiği şeydi böyle. Şam fethi bu şekilde. Yolda haber geldi ki Şam'da tavuk hastalığı, veba hastalığı salmış böyle. Şu ölüm var dedim bu şekilde. Hazreti Ömer şimdi danıştığı arkadaşlarına, sahabelere böyle. Ne yapalım? Şam'da veba hastalığı çıkmış, çok salgın bir şekilde, çok ölüm varmış böyle. Gidelim mi, gelin dönelim bu şekilde böylece. İki aralı şimdi böyle görüşleri böyle, görüşleri böylece, iştahatlarıyla böyle. Kim dedi ki böyle, ya Ömer, tehlikeye gitmeyelim. Ayet-i Kerime Melam buyuruyor, tehlikeye de varmayınız böyle.

Uyanır sanki bir şey. Kendine geldiler bu şekilde. Hala bakalım bir kâhmete bakalım şimdi de bir de. Bir de kâhmete bakalım şimdi böyle böyle. Bir de kâhmet diye. Onun son kâhmeti. Hazreti Ömer geçti muhtemelen böyle oraya. O namazı kıldırdı böylece. Tabi sefer olduğu için iki hatta selam verdi. Sonra şehri tamamladı kendisine böylece. Orada kıldı. İslam'ın içine girmek muhtemelen böyle. Böyle satı diyor yüzey. Orada kalmak gerekir böyle böyle. İslam'ın içine girmek muhtemelen. Tadı içine bunu tadı böyle böyle. İçine tadı böyle böyle. Bir insan bir elmaya, muza, portakala, karabuza bakar ama bakma insan doyamaz muhtemelen değil mi böyle? Doyamaz böyle böyle. Onu yemeden ama nereye tatmayı bilmez. Değil mi muhtemelen böyle? Hatta güzel manzara bile. Bazı ev yapar böyle. Orman, ağaç, çiçekler. Muazzam. Yani canlı gibi sanki bu şekilde. Bakarsa ama ne kokusu var değil mi? Ne ifadesi var değil mi böyle? Canlı ormana benzer bu şekilde böyle böyle. Yani bizlere bu zamanda yani kendi alıma konuşuyor muhtemelen. Tencerim sizlere böylece. Yani koyu bir gafetteydi muhtemelen böyle. Yani duyarsız dinde böyle böyle. Kendi konuşuyor muhtemelen böyle. Kendim söyleyeyim böyle. Dinde duyarsızlık böyle bir. Aşk, şevk, meşruk var böyle böyle. Bir namazı kılıyor zaman böyle işte konuşur namaza gidiyor böyle. Koluna giriyor, ağzına sigara böyle. Namaza giderken böyle çıkıyor, çekip çekip güle oynaya namaza kadar gidiyor böyle. Son camına geliyor bir sigara çekiyor, onu atıyor bu şekilde. Namazdan çık, gene aha muhtemelen böyle böyle. Yani dinin içine girememe. Bu tadı alamama muhtemelen. Ramazan tadı alamama muhtemelen. Bak Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri bütün gün olmuş muhtemelen. Bütün gün böyle. Hesabına uğraşıyor böyle. İnsan tebliğ ediyor. Bütün gün koşuyor, yoruluyor. Yatsın evine geliyor. Hanım da onu bekliyor. Yanına konuya giriyor. Bak yanına konuya giriyor muhtemelen. Peygamber erkek adam muhtemelen. Peygamber de erkek tabi böyle. Onda da o duygular var kendisi bu şekilde. Ama ne yapıyor? Değil mi? Böyle böyle. Namazdaki zevki alamıyor, yatağı alamıyor. Bakmadım, bakmadım. Bak bunu böyle. İnce burada yapıyor böyle. Ya Peygamberimiz namaz aldığı zevki yatağı alamıyor, yatağı alamıyor. Alamıyor böyle böyle. Bunu alamıyor böyle. Bak ne dedim böyle. Ya işte senin böyle hakkın var böyle. Yatması onun hakkını getirmiş yatıyor. Bak, yatıyor böyle. Ya işte senin benim hakkım var. Müsaadesi namaz kılayım böyle. Bak, bak, bak. Namaz kılayım böyle. Yani biz yani namazı böyle gelişi güzel, alır acele, yat kalk böyle böyle, yat kalk böylece. Selamun aleyküm, aleyküm selam, Allah kabul etsin. Acaba buna da gideyim mi ahirete Mahmut'a? Ya gideyim namaz böyle. Namazı tanı almak böyle böyle. Nedir namazı? Böyle, namaz böyle. Allah huzurunda. Allah, Allah kulluk. Allah huzuruna kulluk böyle. Bu Allah'ın huzurunda. Huzuruna böylece. Şimdi namaz hemen gelir mi pahalı kılıyor namaz hemen? Gelir mi böyle? Altı şartı da bakırım. Altı şart o namaz böyle. Altı yapı namazı bundan böyle. Hadesin taharet. Yani taharet. Setir avet. İstibar ekibi vakit neyiz bakmadır. Öyle hadesin taharet değil mi? Ne gerekiyor? Abdestin böyle böyle. Bak abdestin sen hemen namaza girer mi böyle? Sonra üst başı temizliğe. O da insan üst başı kirli pisli oldu böyle. Ağırdan şalkın bir şey yapmışsan böyle. Bak üst değişecek. Temiz olacak. Sonra vakit. Vakit bekleyin böyle. Nedir vakit? Randevu. Bak randevu böyle böyle. Her devletin başı mesela randevu verdim böyle. İşlere böylece. İşte 2'den 4'e kadar filan kişiyi kabul eder. Ya yani grubu kabul eder. 4'ten 6'ya kadar şunları böyle kabul eder bu şey böylece. Rabbim de böyle yapıyor almaktan böyle. Rabbim ne yapıyor? İnsanlara böyle bölge bölge. Bölge mi muhtemelen? Bak vakit değişiyor mu değil mi? Mesela Sakarya bölgesinde böyle Rabbim ona vermiş böyle veriyor böyle vasifeyi. Randevu böyle böyle. Ondan sonra işte batıya doğru daha geç, daha yavaş. Doğu daha önce namaz kılıyor bu şekilde böylece. Yani dünya namaz, devam namaz kılıyor. Dünyada devam namaz kılıyor bu şekilde. Randevu. İşte Aşıkların en şeyi bu randevu bekleme, namaz vaktini bekleme aşıkları muhtemelen böyle. Yani Allah kapısında Allah'ın kabul olma kapıda muhtemelen böyle. Allah kapısında yaşanıyor böyle, mali kapıda Allah huzurunda o randevunun vaktini bekleme böyle. Al abdestini ve al abdestini bu şekilde. Buyurdu Ayşe Validemiz buyuruyor. Ben de Resulullah'la beraber otururken dedi böyle diye konuşurken, sohbet ederken hadi Bilal ezan başlayın dedi böyle. Ben Resulullah'ı görmem, o beni görmezdi muhtemelen böyle. Aklı namaz dedi böyle böyle. Kendi namazı verir kendisi böyle böyle. Demek ki ne gibi bak değil mi? Namazın vaktini beklerken de öyle kalkıp gülme bilme değil bu şekilde insan oraya gelir kendisi verecek. Gönlü böyle. Kişi gönlü Mevla'ya verecek böyle böyle. Namazı beklemek bu şekilde. Sonra istikbali kıble vakit niyet mi? Niyet be. Biraz da niyet bir ama. Bütün iş niyette var böyle. Niyette böyle. Nedir niyetin böyle? Niyet artık dünyadan kopma. Niyetim Allah'ın şu namazı kılmaya bak. Allah'ın şu namazı kılmaya böyle. Dünyadan kopma böyle. Kuran dünyadan kopuyor. Tekbir alıyor. Elin tekbir. Elin tersine atıyor dünya bak. Bak böyle. Elinde atıyor böyle. Dünya akış atıyor böyle. Atıyor. Yüzün dönüyor böyle. Ne diyor? Allahu Ekber. En büyük Allah. Ancak o da büyük olan böyle. O da yerin göğün maliki. Haliki mi? Ruh Rabbi böyle böyle. Eli bağlanıyor. Neden bu? Allah-u Teala tam teslim ediyor böyle. Kişi namazda melekleşiyor. Melekleşiyor insana. Aynı gruba geçiyor böyle. Yani insan namazda yemiyor, içmiyor, diğer kelime konuşamıyor, sağa sola bakamıyor, kaşlamıyor böyle böyle. Teslim ediyor böyle. Okunu Sübhaneke'm de okun Sübhaneke'm de. Allah teslim ediyor bu şekilde böyle. Rabbim arşı yaratınca dört melek izin verdi, emir verdi dört melek. Dört de büyük melek verdi. Arşta en büyük melek onlar dört melek böyle. Ona buyurdu ki sigarın arşı taşın, taş arşı aleyhi. Dört melek bunlar. Ağır geldi melek arşı aleyhi. Dört melek her meleğin büyüklüğü gökten daha büyük melek. Yani galaksiden büyük hani böyle böyle. Kaç melek, ışık yılın büyük melek, o kadar büyük melekler böylece. Dört büyük melek arş taşıyamadım da. Yoruldu melekler böyle. Ya Rabbi çok ağır geliyor bizim bu arş hala. Buyurdu ki Rabbim okuyun bakayım Subhaneke. Biri Subhaneke ve hamd dedi mesela. Biri. Dördü okudum. En sonunda ne dedi? Vel aleyhe garip. Deyince onu kuvvet ömrüm var ben. Sonra bir hamd ve de bereket ceddik vel aleyhe garip. Deyince bunlar kuvvet ömrüm muhtemelen böyle. Şimdi namazda bunu okunuş Subhaneke bak namazda. Namaz ağır muhtemelen. Ağır namaz böyle. Allah huzurunda böyle. Kulum Allah kulu etme, Allah kulu etme böyle. Yani canla, başla, gönle, kalp, ruhla böyle. Bütün bedenle böyle. Bütün zerreyle böyle. Allah kulluk etme böyle. Allah kul olmak kolay mı dik oldu böylece. Bu şimdi okuyun burada. Subhaneke böyle. Okuyun böyle. Bunu iyi okuma gerekiyor muhtemelen böyle. Acele etme gerekiyor böyle. Allah teslim ediyor. Ve bir hamd diye hamd ederim. Ve tebare kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık bak ben dertten böyle, dertten böyle. Ve la ilahe gayrık. Sen bak ilahe yok Rabbim böyle böyle. Onsa evzi besmele Fatih okunuyor. İşte asıl saadete bakalım inşallah. Peygamberine bakalım. Önemli. O sahabelerin aşkları böyle. Onların namazları. Ama doymam namazlarım böyle böyle. Bir de kendi namazıma bakalım muhteremler. İş elimizden geldiği kadar ne yapalım? Daha iyisini yapmaya çalıştım ben böyle. Bir insan böyle çalışıyor. Çalışıyor ama başka birinin daha çok para veriyor değil mi? Daha güzel şartları var. Daha koyulu var. Kişi oraya gider muhterem böyle böyle. Tarladan ekin aldı. Ekin aldı tarla. Neyse ekin aldı tarladan değil mi? Mesela kişi bunu yapıyordu mu? Satarken İşe biraz daha kıymete girsin. Değil mi böyle? Bir 10 kuruş, 20 kuruş daha fazla oraya veriyorum. Ondan böyle. Yani kanal değil mi ondan böyle? Baktın böyle. Yani insan gerek böyle maaşa çalışırken, gerek insan böyle maaşlarken ne yapıyordun böyle? Bana daha kıymete satsın. Daha çok kazansın işte böyle böyle. İşte namaz da bu yoktu namaz da böyle. Ben bu kadar biliyorum değil de böyle, yapma çalışma gerek inşallah. El-Fatiha. Hepin Allah'a emanet olun. Hepin Allah'a emanet olun.